पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण उसी में है बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान को हम अपना कह सकते हैं। ये सुबह बात आई मैं पुस्तकों में पढ़ी मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि तुम मनुष्य हो तो कितने भाग्यशाली हो भगवान को अपना कह सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिसमें रचना होती है पालन होता है श्रृंगार होता है सर्वोपरि उससे बड़ा कोई है ही नहीं उस परमात्मा को अपना कह सकते मेरे भगवान कितना भाग्य कितनी विशेष बात और उनके उनके होकर रह सकते हो उनके शरण हो सकते हो शरण होकर के उनके ही होकर रहते हो मैं तो उनके ही है ऐसे सदा उनके बड़े हुए रह सकते हो आप और उसे चिंतन कर सकते हो और चिंतन करा सकते हो औरों को भी प्रेरणा कर सकते हो ऐसी बात लगी बहुत बढ़िया बात है कितना भाग्य बताओ उसको अपना कह सकते हो अपना निजी अपना ही खास जैसे कोई प्राइवेट बिल्कुल अपना खास है जैसे भगवान अपने खास हमारे हैं मेरे ही हैं मेरे तो मेरे दिल को पा दूसरों ने कोई कब्जा ही कर लो भगवान राजी बहुत हो भगवान पर कब्जा कर दे भगवान राजी बहुत है माँ पर कब्जा कर दे बालक छोटा बालक छोटे बड़े भाई कहते तो तेरी माँ नहीं होने दूंगा मैं तेरी माँ कैसे बचाएगी मेरी माँ है ये तो बड़े भाई राजी होता है माँ भी वो कब्जा कर देता है ऐसे भगवान पर कब्जा कर सकते हैं कितनी ऐसा अधिकार कहाँ मिलता है ये मौका है भाई वो भगवानों का लो चाहे बाद भी बाद में आदमी को ये कर डवा डोल इधर ढोलते समय बर्बाद कर दिया तो भगवान के साथ ही करो अपना ही पास नारायण ब्रजराज कुमारसु बह गई कर पहचान वही मेरा है कितनी बढ़िया बात हो जाए। और बात मैं पढ़ी कि तुम चाहो तो सबको सब ऐसा बढ़ा सकते हो जिसमें कोई शासन की जरूरत न हो भगवान है वो शासन नहीं बनते राजा बने भगवान राम तो राजा बनते हैं तो दूसरों की दृष्टि में बनते हैं अपने में अभिमान नहीं मैं राजा हूँ जब जनता को सुनाते हैं तो कुछ अनुचित कुछ भागो भाई तो मुझे बलदेव भय विश्राई अब स्वयं राजा होकर कह रहे हैं ये तो अपने को राजा कहाँ मान रहे कुछ अनुचित कह दू तो भय छोड़ू मेरे मन अगर ऐसा मत को मना मेरा फांस लगा जाए पर भय विसरा भय मत करो किसी पर शासन नहीं करते किसी को ही माते तो नहीं बनाते बनाते तो मित्र बनाते हैं उत्तम सिद्ध राजा निषाद राज वो था वो सिद्ध भक्त था और विभीषण था वो साधक वर्ग था और सुग्रीव था वो कामी था भगवान की परवाही नहीं करता वो अपना मतलब ही तभी तो कहा था देखो सुग्री वस्तु दिमोरी बिसारी पावा राज कोश पूर्व नारी ये पा गया मैं भूल गया। वन उनको मित्र मानते मित्र सिद्ध पुरुष भी भगवान का मित्र साधक भी भगवान का मित्र और पामर ऋषि भी भगवान का मित्र। भगवान एक ही दर्जा किसी को माते बड़ा किसी को चेला बड़ा होगी छोटा बड़ा होगी सब मित्र विशेष ये महाराज विशेष से मिले तब क्या हमारा ये हमारे मित्र है सभी भय समर सागर का बेड़ा मैंने युद्ध किया तो बेड़ा तो ही बने समुद्र सागर समुद्र का युद्ध उसे पार होने के लिए तो बेड़ा तो नौका तो यही बने इन लोगों का आश्रय हमने भेजे भाई कभी बात उसे ऐसो को दयालु ऐसा कौन दयालु जगमा ही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को होता है ऐसे परम दयालु ध्रुव है कैसे ही कोई पापी हो दुष्ट हो कोई हो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अंदर से तब ही जैसे सूर्य के सामने करते ही अंधकार चला जाता है ऐसे ही भगवान के सामने जाते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सबके लिए दरबार खुला है पापी हो तापी हो भला हो बुरा हो विद्वान हो मूर्ख हो अनजान हो जानकार हो कोई आ जाओ ऐसे परम दयालु रहते हुए रूपों में हम कितनी अमूर्खता है संसारी भोगों में फंस गए संसार संग्रह में फंस गए वो संग्रह रहेगा नहीं भोग भी रहेगा नहीं और शरीर भी रहेगा नहीं रहेगा उनको युग पकड़े जो भगवान रहने वाले हरदम निरंतर के जाने वाले नहीं ये संबंध नित्य निरंतर है हमारा उसको प्रसाद नहीं करते। भगवान की दी हुई वस्तु तो अच्छी लगती है परंतु देने वाला अच्छा लगता ही नहीं उधर दृष्टि नहीं जाती वस्तुओं में उसमें मान में आदर में सत्कार में वस्तुओं में भोगों में संग्रह में लगे रहते हैं। अरे ये किसने दिया है उस तरफ देखो देने वाले की तरफ देखते ही नहीं उनको चीज अपनी मानते हैं और देने वाला के ये स्वभाव है कि जिसको चीज दे दी उसको वो अपनी समझता है अपनी ये भगवान के देने का एक विचित्र ढंग है। हरेक आदमी देगा तो ऐसा करेगा हमने तुम्हारे को दिया इतना तुम्हारा ऐसा कर दिया तुम्हारे ऐसा दिया वो दे देते चीज वो आंख मेरी है शरीर मेरा ही है सब सब मेरा ही है तो मेरा तो इस पर बस चलता नहीं तो मेरा कैसे दिखता है कि देने वाली उदारता है कारण शरीर भी यही है शरीर मेरा अपने मतलब मुताबिक बना लो मतलब अपनी मर्जी मुताबिक रख लो कोई बस चलता है कि बस चलता ही फिर मेरा ही दिखता है ऐसा को उदार जगमान है ऐसा कौन है संसार में वो एक ही है तो उसके चरणों के शरण हो जाओ हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो भगवान सरल तो बहुत प्यारी रहती सीधा बड़ा सरल बना भगवान को अच्छा रहता है निर्मल मन जन सो मोई पावा मोई कपट सत्र चाला क्या करे कपट करे ये अच्छा नहीं रहता सीधे सीधे कहो हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो कितनी बड़ी बात है अपना मित्रता अपनी सालुता और निभाते हैं कहाँ सुदामा जी कहाँ भगवान कृष्ण प्यारा मित्र कहीं करे आज लखपति करोड़पति से ही कोई कहा जाए मामूली आदमी मिले तो महाराज रुख नहीं जोड़ता हमारी फजीती होगी भगवान गरीब से कभी से जीतते हैं प्रेम से करते कोई पुकारे उसको गया भी हूं का पुकारती हूँ गाय की बात सुन लेते कोई नीचे साधारण से साधारण ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पा बिल्कुल मूर्खता है भगवान जो चलते ही नहीं उल्टा ही उल्टा चलते उल्टा तो भी भगवान कृपा करते हैं विरोधी को देते हैं वो कहा नहीं रावण भगवान की थोड़ी सी कृपा कारण तुम इतने हो गए, जो त्रिलोक में पवित्र हो गए, भगवान प्रसिद्ध हो गए, तो उनको भी शक्ति वही देते हैं, विरोधी को भी शक्ति देते हैं, प्रेमी को भी देते हैं, उदासीन को भी देते हैं, सब लोगों के पास होते हैं। भगवान की बढ़ाई हुई चीज पृथ्वी सबको अपना आशय देती है। ये धर्मात्मा है, पापात्मा है, महात्मा है, दुरात्मा है, सबको देती है। जल सभी प्यार दूर करता है, हवा सबको श्वास लेने देती है, आकाश सबको अवकाश देता है, अन्न सबकी भूख दूर करता है। भगवान की चीज सबको, वो कैसा है, पात्र है, कुपात्र है, क्या है, थी देती है। समूह हम सर्वभूतेश्वेश कोई द्वेष नहीं है, कोई दिया नहीं है, ऐसे समान है भगवान कृपा करने वाले। ये आदमी कोई समझदार हो, जिज्ञासु हो, सुन है तो बस उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तरी भावना आना। राम जी के स्वभाव को जान रहे तो भजन के सिवाय कोई बात उसको सुहागी नहीं, कोई बात अच्छी नहीं, ही नहीं। राम से कौन ना ही है ही नहीं, कोई कृष्ण बंद बताओ कौन कौन है ऐसा, कोई नहीं है। सबसे प्रेम करते हैं, तुम पात्र हो, कुपात्र हो, अपात्र हो, कैसे भी हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जो शरण आता है उसको दे देते हैं। कोई नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पद गाओ, सबके सब पर बोरी बराबर ही जाया, सबके नहीं बराबर बराबर। ये भजन से तुम भक्त हमारी जैसे भजन भक्त कर रहे, भजन भजन भक्ति कर रहे मेरे में, मैं उनमें, ये विषमता उन भक्तों की हुई, भगवान की तरफ से सब सर्व होती प्राणी मात्र के वो समाधान। इसमें जो मामले बोलो जाना थे पुरुषोत्तम सर्वित, भगवान को जानता है वो सर्वित है, संसार को सबको जान लिया, भगवान को जान लो कुछ नहीं जाना, एक भगवान को जानने वाले सर्वित है। जो मामले मसूर जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित भजे थी भाव सर्व भाव भगवान का, बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान को छोड़ कर क्यों किसी गर्ज करे, क्या कोई निहाल करेगा, और स्वयं भी निहाल नहीं हुआ तो हमारे निहाल कैसे करेगा। बहम पड़ता है कि ये धनी आदमी है, ये संत है, ये महात्मा है, ये ऐसे है, अरे वो क्या करे, वो सब भगवान को जानते हैं, भगवान को सीधे सही है, भगवान है, भगवान का सीधा सब संबंध स्वतंत्र से बन जाए। भगवान की ये बात नहीं है कोई दलाल बीच में आवे, छोटे छोटे उससे भगवान को सब उगा सकते हैं, सीधा संबंध सबका, ऐसे भगवान है, उनको अपना कह दो, अपना मान लो, मेरे तो मेरे घर को पाल दो सरकार, कोई दूसरा क्या ध्यान करेगा, ये देख लेते हैं हमें। अब उम्र में कई बातें ऐसी हुई जिनको हम बड़े आदर से देखते हैं, वे ही महाराज भगत पोल निकाल देते हैं। ये आप लोगों हम लोगों सब ने देखा है, भगवान सब जानते हैं, जो थोड़ा सा हमारा अवगुण जान जाए तो हमारे डबल करेगा, अरे भगवान रग रग की बात जानते हैं, हमारे पूरे अवगुण जानते हैं, फिर महाराज उनसे आंख भी देते भगवान साहब, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जर अवगुण प्रभु मानन काऊ देते, थोड़ा सा भी भेद भाव ने प्रेम हो, थोड़ा भगवान थोड़ा आकर्षण हो, उसको भगवान बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सज्जनों अपने सच्चे हृदय से भगवान मिले ये मान ले अपने दोबारा, उसको याद करे मान ले, मेरे मेरे है भगवान, मेरे है और मेरे में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निश्चित, अर्जुन भगवान को कहते भाई वही सस्ता हम हृदय संविष्ट हृदय में विराजमान हो, अगर आप देख लगे मेरे हृदय भगवान विराजमान, मेरे भीतर भगवान विराजमान है, मस्त जो भगवान कहते हैं वो सभी हृदय हो, सब हृदय विराजमान है, कितनी विचित्र बात है, सर्वस्थ मेरे सन्निवेश मत स्मृतन ज्ञान पहुंच सब मेरे से होता है। बल्कि मेरे से सर्वे हमें बड़े बड़े कितने कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक नहीं हूँ। मेरे से सर्वे हमें विद्या संपूर्ण जितने वेद है शास्त्र जितने इसके द्वारा जानने वाला मैं आता हूँ। मेरे कोई गाले से भी पेड़ उठा रहे ऐसा कहते हैं बात जो पकड़ जिसकी ये था माम प्रत्यन के पांच तो थे जैसे मजे वैसे विचार अपना कर मानते सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए है मेरे को प्यार सभी क्षमा विषय तो भगवान को अपना कह बोलेंगे भगवान को अपना कह करके निश्चिंत हो जाए निर्भर मनुष्य विश्वास कर लेते हैं भरोसा कर लेते हैं जो मनुष्य धोखा भी देता है ऐसे धोखा देकर विश्वास कर ले भगवान का भरोसा नहीं करते भगवान का विश्वास नहीं करते। बढ़िया बात तो ये है कि भगवान हमारे भाई मेरे तो कहते भगवान है निश्चिंत हो जाओ निर्भर हो जाओ कितनी बढ़िया बात है। क्यों हर एक के एक गुलामी करे किस बात का गाड़ी गर्द करे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई भगवान भक्त का काम करके राजी होते थे जैसे माँ अपने बालक का काम करके राजी होती नहीं तो इधर पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाए पर पालन करके राजी तो अनंत माताओं में ये प्रेम है वो भगवान ने दिया हुआ है खुद का कोई भगवान में स्वाभाविक स्वरूप स्नेह समूह स्वरूप सब पर बोरी बराबरी मैं तो बढ़िया सुंदर मौका है भाई अपने को भगवान का समझ भगवान को अपना समझ ले। मैं विद्यमान तुम्हारा साया तुम विद्यमान हमारे हो आपका मेहमान हूँ आप मेरे मेहमान हो मेरे प्यारे हो मैं आपको प्यारा हूँ। भाई से मिला रही भगवान तो मिलने के लिए मरे है इसमें चश्मा मरे भूखा मरे जो भगवान के मन में लगी वो हृदय से मेरे उत्साह है तो मिलो। शेर जी ने कहा हम मिलने की क्यों गर्ज करे चमन को गर्ज नहीं है क्या पहले भी हम क्यों गर्ज गर्ज भगवान के मन भक्त से मिलने की रहती जैसे भक्त के मन में रहता है भगवान के दर्शन हो गए ऐसे भगवान के मन में रहते भक्त का दर्शन हो गए प्रभु देखे तरु ओट लुकाई छिप कर देखते अपने भक्त लिया देख खुश होते जैसे भक्त भगवान की लीला देखकर खुश होते हैं ऐसे भगवान भक्त की लीला देखकर खुश होते हैं। ऐसे कोई चीज चाह नहीं कोई किंचित मात्र भी कमी का नाम निशान नहीं ऐसे भगवान कितना स्नेह करते हैं कितना प्यार करते हैं कितना एक स्नेह करते हैं। उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को न इतना आजकल गुरु माता पिता भाई बंधु कुटुम कोई नहीं तो सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मने बाल पर डोरी सब गए साथ में जब प्रेम है माता पिता सुन दादी साथ में जननी जनक बंधु सुतधारा दस बंद दस बताया जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भवन सुरद परिवार सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध में डोरी सबका जो प्रेम है वो धागा है धागा क्यों कहा कि धागे को जो चीज ही रहे थे होते थे पर जो खजू टूट जाए और टूटे तो सबरी वो चुप साहब खिस ऐसे थोड़ा उन्हें मन के अनुकूल कर दो तो ठीक थोड़ा मन विरुद्ध गया तो माँ और बाप और स्त्री और पुत्र और पाते पिता हो भगवान सामने देखते हम करते हैं भगवान सब जानते हैं सब जानते हो भी तो ऐसा कच्चा धागा संसार का विवाह से बटोर लो तोड़ो मत बटोर लो पर उनकी बात रहने दो, तोड़ने में बटोरने में फायदे, तोड़ने में दिए तुम तुम्हारे हम हमारे, तोड़ लिया। अरे बटोरने का क्या है, हमारे लिए आपने, आपके लिए मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, सेवा करूंगा अपने हृदय में, आपने मैं करूँ, कोई इच्छा नहीं, किंचित बात नहीं। अब सेवा करे न करे, प्रेम करे न करे, सहायता करे न करे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम सड़क करे, सहायता करे तो वो तो सच्चे लगे, इतना तो बुरे लगे, ये नहीं। आपको छुपकी सो हो, जननी जनक बंधु सूत्र धारा तन धन भवन श्रुद परिवार सब कर ममता, अपनी ममता देगी, वे ममता रखे और ममता ये था प्रभुदान, उनको भी ऐसे ही साथ प्रेम करे, स्नेह करे, अपनापन करे, सेवा करे, पर अपनी अपना इच्छा है, अपनी आशा है, वो उसे साथ सजनों संसार की आशा पूरी है, आशा आशा ही परम दुखम, संसार की आशा है, आशा ही परम दुखम, अरे नैराश्यम परम सुनो, किसी से कोई आशा नहीं, सुनने से सीधे की सुने लेना के दरा दूर किसी ने मतलब नहीं, सब मौज करो अपनी अपनी, किसी ने कोई ऐसी कुछ लेना नहीं है, दूसरा चाहे तो उन्होंने सब काम करने को तैयार, अपना कुछ लेना ही नहीं, कसो रहना न देना मगन रहना कसो रहना, अब कुछ नहीं भाई, तो भगवान को कोई जरूरत नहीं। ऐसे भगवान कहते हैं सब कर ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, मन से मेरे, मन से मेरे थोड़ा बांध लो, ममता क्या तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, सब संबंध भगवान से, तुम्हें सर्व मम देव देव मेरे तो आप ही सब, एक आस रो एक वादन एक आस विश्वास एक राम घर सर्व सातर तुलसीदास, निश्चिंत रहे निर्भय रहे निशोक रहे निशंक रहे, न शंका है न शोक है न चिंता है न भय है, भगवान हमारे हैं, जाई विद्या के भगवान जी तो जाई विद्या के जाई है, ये प्रेम कैसे रहो, सुखी रखो दुखी रखो जैसा रखो, पूरे मर्द हरिहास में खुश है, भगवान की मर्जी मानते हैं, जो भगवान के प्यारे होते हैं भगवान की मर्जी है, जिस तरह से रहे उस तरह से खुश है, भगवान का काम करे, हनुमान जी महाराज भगवान का काम करते हैं, कठिन से कठिन काम हनुमान जी कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है कि मेघनाथ ने सबको मूर्छित कर दिया, सबको मुझसे दे दिया, जामवान की मूर्छा टूटी तो जामवान ने हनुमान जीता है कि नहीं, कि हनुमान जीता है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, राम जी को नहीं पूछा राम जी जीते नहीं, हनुमान जीता है तो कोई डर नहीं, सबका काम है, राम जी का सीता जी का लक्ष्मण जी का, सीता जी को राम जी संदेश सुना दिया, राम जी को सीता जी का संदेश सुना दिया, लक्ष्मण जी मूर्छा उनको वन जिला दिया, भरत जी को राम संदेश सुना दिया, सब का काम गए सब, तो हनुमान जी महाराज के रेडी हो गए भगवान कि भाई तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता, हनुमान जी मानते नहीं थे, हनुमान जी तो भगवान शंकर है भाई, सेवा करने की इच्छा से कि बढ़िया सेवा कैसा हो, मंदिर करोगे झाड़ा करोगे, क्योंकि रहने के लिए मकान की जरूरत नहीं, पैर नहीं कपड़ा की जरूरत नहीं, भोजन के लिए कोई जरूरत नहीं, वृक्षों पर रह जाए वृक्षों को पता खा जाए अपना वृक्षों पर रह जाए, कोई मकान नहीं कपड़े की भोजन की कोई जरूरत नहीं, अरे काम शुद्ध रह करे कैसी दृश्य बात है, भगवान रेडी हो जाते हैं, सेवा में कोई लगा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई ले जाए, मानो भगवान को बड़ी भारी कोई गर्ज हो से। और सर्वथा स्वतंत्र सबसे भगवान सबसे विद्वान सबसे श्रेष्ठ जितनी जितनी श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता की आंख रहते है उसका नाम है भगवान। जितनी श्रेष्ठता विलक्षणता उसकी आंख रहते अर्जुन कहते हैं आपके समान भी कोई भी नहीं है, आप सुपर भी पूर्ण होगा, इतना होने पर भी मस्त है, कोई परवाह नहीं, कोई अभिमान नहीं, या थोड़ी सेवा करे उस बड़ी इसने निहाल कर दिया, इसमें हमारे को भगत रहता है सब कुछ। तो भगवान कहते मैं क्या दूं तेरे को, मैंने तो मनुष्य ही दे दिया और स्वर्ग उपाय दे दिया, अब क्या दूं मैं, तेरे पास कुछ चीज है ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ भगवान को दे देता है ना, भगवान के दी हुई योग्यता बल हर बुद्धि विशाल विशेष शक्ति सामर्थ्य जो को दिया सब कैसे भगवान को दे दिया अपना, भगवान के अब क्या दूं मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ दे करके ही भगवान अपने को कुछ जरा मानते ही नहीं, अपना मानते हैं, जैसे अपने बालक का पालन करे माँ तो क्या एहसान करे बालक पर कि मैंने तेरा पालन किया, क्या एहसान करे, ऐसे भगवान सब पालन करते हैं बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से, बड़े स्नेह से, बड़े अपनापन से, मां राम समय तो भगवान कोई नहीं, गुरु पितु माँ तो बंधु को नहीं, भगवान के स्वभाव को जाना नहीं, सुना नहीं, सुनते तो मानते नहीं, सुनते नहीं, सुनने पर मानते नहीं, मानने पर विश्वास नहीं करते, बड़े आश्चर्य की बात है, और कहाँ जाओगे भैया, और कौन मिलेगा बताओ, भगवान के समान कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो सबका अपना है, सब चाहे कोई कैसा ही वो, अपनी तेज सुदुराचार हो भजते मामा ने, दुराचारी से दुराचारी भगवान का भजन करता है, दुराचारी क्या जो भगवान ने कानून बनाए उसे विरुद्ध चले, नहीं करना चाहिए भी काम करे, वो भी भगवान को याद करते भगवान की, जैसे सूर्य भगवान से विमुख होकर कोई गुफा में रहे, कोई वर्ष दो वर्ष भी रहे सूर्य को न देखे, पर जब देखे तब सूर्य भगवान देखो तैयार, ये नहीं इतना दिन तैरने नहीं देगा तो कुछ दिन मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसे भगवान ने कई जन्म जीत लिए भगवान ने विरुद्ध, और जब सर्मुख हो सर्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे सजनो, केवल इतना ही भगवान मेरे है बस, ये भजनादि बल से भगवान वश में नहीं होते, मनुष्य साधन करता है तो साधन करके साधन का भी अभिमान करता है, अभिमान कौन करे, क्या किया अभिमान, दुगुण दुराचार कितने किए हैं, पाप कितने किए हैं, दुष्टता कितने की है, जान जान कर दुष्टता करी है, इतना सब किया है फिर भी भजन कर मैं किया हूँ करता हूँ, भाई क्या कहते हो, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगरे ना सुने राम तुंद्र के दास, सब कुछ छोड़ दे भगवान पर, दार भार में भार सब भार भगवान पर है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, शंका भी कुछ नहीं रख, सुख भाव दुख भाव क्या बात है, देखो आप कितने ही उद्योग करो, कितने ही पुरुषार्थ करो, सुख और दुख भोगना तो पड़ेगा, कितने धनी हो जाओ, कितने संत हो जाओ, कितने त्यागी हो जाओ, कुछ हो जाओ, सुख दुख भोगना पड़ेगा भाई, उद्धा तो आवेगी, ये तो संसार का स्वरूप है, ये तो आवेगी, तो दुख बहुत पड़ा ही है, अगर भगवान के अधीन हो जाए फिर सुख भाव दुख भाव भगवान जाने भगवान ही मर्जी, अपने क्या संसार करे, कितना ही आप उद्योग करो, कितना ही धन संग्रह कर लो, कितने ही राजा माजा बन जाओ, कितने ही मिनिस्टर बन जाओ, क्या अनुकूल प्रतिकूल तो नहीं आएगी, वो तो आवेगी, भगवान ही हो जाओ फिर भी आवेगी, तो अपने क्या फर्क पड़ा, अरे संसार में उद्योग कर पुरुषार्थ करके धन कमा लिया, पद अधिकार प्राप्त कर लिया, फिर भी सुख दुख तो वैसे वैसे, अनुकूल तो प्रति तो वैसे वैसे, तो ये तो सहना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान का हो जाओ, भगवान के उस शरण में विलक्षणता होगी, भगवान के यहाँ जाने पर क्रोध भी देव से वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। तो भगवान के चरणों में रहते हुए सुख दुख पावे तो तपस्या है, मौत है, आनंद है, और भगवान भोगते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये भरत जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो जंगल में है दुख पा रहे हैं, मेरे पापों को भोग रहे हैं। भरत जी कहते मेरे अपराध को भोग रहे हैं भगवान। खेलते समय भी कभी मेरे का मेरा मन मेला नहीं किया, मेरे को राजी रखा, तो भरत को दुख न हो जाए। हारे खेल जीवा बहुमोही, आप हार जाते भगवान मन, मेरे को जीता नहीं, तो बच्चे जा रहे हरे काम में सब तरह से। इस बार से हुआ राम सब हेतु भगवान गुरु को बनाए, ऐसे भगवान के भक्त, भगवान भक्तों को चाहिए भक्तों को कि भगवान का अपना मन है। आप अपनी तरफ मत देखो कि हम पात्र है कुपात्र है अच्छे है मंद है, कैसे हो जैसे हो ऐसे ही, भगवान वैसे जो वैसे तैयार है। बड़े बड़ी धर्मात्मा के लिए जैसे पापात्मा के लिए भी भगवान की तरफ चले तो भगवान वैसे क्या है, उसकी दया वही दया वही प्रेम वही स्नेह, ऐसे भगवान है। तो अपना है हरेक भाई हरेक बहन सबके सब भगवान को अपना मान सकते हैं, खुल लिए भगवान की तरफ से। अब इसे सुर कह दिया और क्या बाकी करोगे, दुराचारी से दुराचारी सांगोपांग दुराचारी भगवान को कहे भगवान को मेरा है बस, उसको साधु मानते हुए भगवान कहते साधु मान लो, वो साधु हो गया क्षिप्रम भाई धर्मात्मा, अपने करने से जल्दी नहीं होता, शरण हो जैसे बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति नहीं शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन अब से गुरु चार शुद्राचार्य सामोपम दुराचारी सस्तु दुराचारी बढ़िया दुराचारी। इस बार डरो मत किस बात से, भाई मैं तो योग नहीं हूँ, कैसे हूँ, किस जाति का हूँ, किस वर्ण का हूँ, किस आश्रम का हूँ, किस देश का हूँ, किस संप्रदाय का हूँ, कोई जरूरत नहीं। शुद्ध अशुद्ध जैसे है जैसे आप कहें मनाई आप ही सुबह भगत बोल रहे निश्चिंत रहते हैं निश्चिंत, जैसे वर्जी भगवान की जैसे करे हरदम खुश रहते हैं। शेठ जी को हम बात करी तो शेठ जी ने कहा हमारे को मन चाह ही होता है, कोई प्रश्न चला कि हमारे को मन चाह जैसे होता नहीं, शेठ जी का हमारे तो सदा मन चाह ही होता है हरदम ही। तो भाई हरदम आपको मन चाह ही होता है, दुनिया तो कहती है हमारे जो चाहते हैं होता नहीं, अरे होता है सो बता नहीं, अरे बाता है तो रहता नहीं, ये एक बड़ी खास उलझन है, हमारे अनुकूल तो होता नहीं, अरे होता जो हम भाता नहीं और हम भाता है वो रहता नहीं, ये आप सब में है। देखो हमारे तो मन चाह ही होता है सभी, तो सब मन चाह कैसे होता है, एक ही कि हम पहले चाहना करते ही नहीं, हम जानते नहीं कि भगवान का क्या मन है, तो भगवान के मन में चाहना हमें चाह मिला दी, भगवान करेंगे वो ठीक है। क्यों वैद्य होता है वो सोच कर जो दवाई देता है उतना रोगी सोच ही नहीं सकता, कौन सा ठीक है कौन सा दवाई है कौन सा पथ्य है कौन सा कुपथ्य है, तो सदवैद्य जानता है वो दया वो ठीक है। इस बार से दाई विधि रखे राम ताई विधि से रखे, अपने खुश को याद करे उसमें रहे मस्त रहे कि वाह महाराज वाह बहुत ठीक है, खुश रहे उसमें नाराज नहीं हो गए। भगवान अपने सिर पर रहता मन तुम क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे, मन तुम क्यों पछतावे, क्यों हो रहा निज करने को याद के अपने गवाए आवे, और सुन सुन तेरी महिमा मन में धीरे आवे, अपने करने देखे तब तो मन में दुख हो, पर भगवान की तरफ से भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट, चित्रकूट जा रहे हैं तो जब माँ की तरफ विचार करते माँ ने कैसा उपचार किया मेरे केकरी ने वनवास दिया है तो पैसे पैसे, पर अपने विचार भी मेरा तो भाव ठीक है वो ठहर जाते हैं माँ की तरफ पीछे पड़ते हैं। जब सिंधे रघुबीर स्वभाव तब पथ प्राप्त को तो अल्प पाओ, जब भगवान की तरफ दृष्टि होती है तो जोर से दौड़ पड़ते हैं। जल प्रवाह जल अलीगढ़ देश ही गोस्वामी जी लिखा है कैसे की दशा है, ये चातुर्मास में जल बरसता है जल छोटे छोटे काले काले जल अली जल अली जल भाव रहा पांच सात दस मिले हुए चलते मेरे मेरी सब के सब इस तरह से तो उनकी जैसे गति यूं होता है यूं पीछे पीछे एकदम जोड़ी ऐसे भरती गति हो रही है भगवान ये जा रहे तो चल प्रवाह चल अलीगढ़ जैसे ऐसे भक्ति दशा है तो क्या है कहके वो याद करे पीछे में जाए भगवान अपने तरफ देखे तो शेर जाए जब रघुनाथ जी देखे तो साधु को भगवान की तरफ देखते रहना चाहिए उसे दया की तरफ देख रहे उसके स्वभाव की तरफ देखते रहना चाहिए। इस बार ब्रह्मा जी ने कहा ते तन थे अनुकंपा सुसमक्ष माना तत्ते अनुकंपा सुसमक्ष माना मंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग बबुर्धि सर्व नमस्ते जीवे तो मुक्ति परेश दायवाग तत्ते अनुकंपा समीक्ष भगवान की कृपा कर देते हैं। अब वह कृपा किस रूप से आती है कैसे आती है उसे हम क्या समझे, बच्चे का माँ पालन करती है तो बच्चा क्या समझे, माँ कर देती है बच्चा समझता ही नहीं फिर क्या मान कर रही है, ऐसे भगवान जो कर देते हैं हम समझते ही नहीं तो क्यों समझ लगा, हम समझ लगाने बंद कर दिया अपनी लोग जैसे करते वो ठीक है बस। ये बहुत बढ़िया नीति है, ये बड़ी बढ़िया युक्ति है, भगवान की मर्जी मर्जी में जाती ठीक है बना जाए मस्त हो जाए बड़े ये ठीक है भगवान ऐसा करते है बहुत ठीक है हरदम खुश रहे भगवान ऐसी कृपा है विलक्षण कृपा अलौकिक कृपा विचित्र कृपा भंजा रहे अपने किए हुए कर्म का फल है सुख आता है कभी दुख आता है कभी संयोग आता है कभी वियोग आता है कभी मान आता है कभी अपमान आता है कभी प्रशंसा आती है कभी निंदा आती है कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है क्या ही नहीं तरफ देखे। जैसे सदवैद्य है वो दया दवाई वो ठीक है कड़वी से कड़वी हो बेटी से बेटी हो काली कसौटी हो बड़ी सुंदर हो कैसी हो उसमें स्वाद अच्छा है तो वो अच्छी यही बात नहीं है वहां तो वैद्य ने दिया है वो अच्छी है। ऐसे भगवान जो हमारी परिस्थिति रखते है वो ही ठीक है उसी में खुश है ठीक है महाराज बहुत अच्छा बहुत अच्छा कैसे सलाम संतोष हो बनता थे तो विमत कर क्षमा सिद्धा में सिद्ध होते सलाम जो गया अपने आप उसमें संतुष्ट द्वंद राग द्वेष हरण शोक अच्छा मंदा बुरा भला अनुभूता प्रतिकूलता इस रहते ये क्या है ये तो अलंघ्यम दिन रात के बाद दिन के बाद दिन के बाद रात रात के बाद दिन ये तो आते ही रहते हैं तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है इसमें क्या राजी हो क्या नाराज हो दिन में राजी हो जाए सूर्यास्त हो जाए नाराज हो जाए ये तो आते है भाई अरे ये दिन राजी की तरह आते रहते क्या राजी हो क्या नाराज हो न प्रदर्शित प्रेम प्राप्त नोदित प्राप्त प्रेम सिर उद्देश्य स्थित न प्रदर्शित प्रेम प्राप्त अपने मन को खुशी न मनावे अपने गदो दुखी नहीं हुए विधाता की तरफ देखे विधान है इनकी तरफ नहीं परमात्मा है विधान करने वाला परमात्मा है भगवान के हाथ में सब है फिर हमें कहना है उसी मर्जी है जैसे रखे अपने क्यों चिंता करें उसकी, इस वास्ते भगवान से भजन मिलेगा रे। अपना तो उसको चिंतन करना, उसे याद करना ये काम है। अब वो कैसे करे कैसे न दे, समझे न समझे, अपने को तब ध्यान रहे न दे, तो मर्जी है उनकी, जैसी मर्जी उनकी है वैसे ही होगा। राम के न चाहे सो ही हो ही करे, अन्यथा अस नहीं कोई, कोई उथल पुथल नहीं कर सकता। राम के न चाहे सो ही हो ही, जो करना चाहे ठाकुर जी वो ही होगा, करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं बोलते फिर कर दे तो उनका कहा हुआ है, आता है ठीक है बना, हमारा हित है ना उसमें, हित करने वाले का ये दिखा नहीं जाता अनुकूल तो प्रतिकूलता, वो करते हैं सो ठीक है, हमारे लिए जो भगवान का विधान होता है वो ठीक होता है, हमारी अटकल लगाए तो गलती हो जाएगी हमारी, हम समझते नहीं या भगवान ये समझ की कमी है नहीं, तो जिससे हमारा भला हो वैसे करेंगे भाई। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी भगवान के भक्त खुश रहते हैं, इसमें कोई भी भगवान की कृपा है, विशेषता से कृपा है, इस वास्ते मस्त रहते, तो हर समय मस्त रहना, हर समय, क्योंकि भगवान हर समय रहते हैं। हम तो देखो कोई से ध्यान करते हैं, कोई से छोड़ते हैं, कर कहीं अपना है, भगवान समय है एक रस रहते हैं, तो हमारे पास कुछ भी आवे भगवान की मर्जी समझ कर रहे हो, ये बड़ी भारी भक्ति है, ये भगवान की भक्ति है, हर हाल में खुश रहे, प्रसन्न रहे, ठीक है महाराज, अनुकूलता में राजी, प्रतिकूलता में राजी, भगवान का विधान है, भगवान को रख दो, भगवान तो खुद लाचार हो जाते हैं, ये भगवान की मर्जी मर्जी मिला देना, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी जैसा रखो, जाई भी रहा खेरा बनता ही मेरे जिस विषय से, तो फिर मौज मौज रहती सदा ही, सदा दिवाली संत के आत्म प्रारंभ सदा ही याद रहता है, क्यों भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रही, फिर अपनी क्या कमी रही, ये अपनी इच्छा नहीं करता है उससे, इस बात गीता में कामना पर इच्छा पर त्यागने की बात बड़ी जोर से कही, ये आपत है जो अपनी इच्छा न कर लेना, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना, ये अशांति होती है, कई कहते हैं शांति नहीं है, तो दो ही बात है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ेगा अशांति हो गई, अरे वो पकड़े ही नहीं जो हुआ ठीक है, फिर अशांति किस बात की, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला, क्यों पकड़ेगी, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बात को छोड़ दे, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए इस बात को याद रखे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहे, नहीं करने लायक काम नहीं करे, न कर सके वो तो कर कहीं नहीं कर, कर सकते ही नहीं, उल्ट फेर नहीं करे, भगवान के विरुद्ध काम नहीं करे, नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, करना चाहिए वो काम करे, फिर चिंता मिट जाएगी, आज वो शांति मिल जाएगी, न करने लायक काम करे, नहीं करने लायक काम करे, फिर जो बेचने विश्वास मनुष्य प्रसन्न हो सकता है, ये नहीं करने लायक काम करता है ना, इसी से दुख भोगता है, इसी संताप होता है, इसको दुख मिटा दे इसमें कोई, क्यों गलती कर दी आपने, अपनी तरफ से गलती नहीं करे, नहीं करने लायक नाम नहीं करे, करने लायक करे, और भगवान जैसे रखे वैसे प्रश्न है, तो भगवान ठाकुर जी की मर्जी है, चाहे जैसे रखो भाई उनकी मर्जी, वो जाने अपनी बात, अपने क्यों पंचायत करे उसमें, पद गया नहीं, घर का कोई कहवा तो मान मन मन खुशी बनाऊ, अरे विधान में कुछ काम बढ़ाऊ, आपकी विधि है जिसे जाई विद्रा के राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 19 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।